Zjednoczenie chrześcijańskich rodzin to ta prawdziwa, dobra zmiana na przyszłe lata. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 1 lutego, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest reakcja Moskwy na doniesienia z USA o zawieszeniu porozumienia o zakazie produkcji rakiet średniego zasięgu. Szczegóły w relacji naszego korespondenta. Nowe śmigłowce dostanie policja. Podpisano umowę na dostawę beli. W Centrum Onkologii jutro dzień otwarty. Będzie można przyjść i zrobić badanie. Stany Zjednoczone od jutra zawieszają przestrzeganie porozumienia o zakazie produkcji rakiet średniego zasięgu. Za pół roku traktat może być już całkiem nieaktualny. USA od lat apelowały do Rosji, aby zaprzestała produkcji i testowania broni naruszającej ten układ. Zdaniem specjalistów z krajów NATO bez rezultatu. O reakcji Rosji Maciej Jastrzębski. Moskwa twierdzi, że nie łamie układu INF i zgłasza gotowość do przedłużenia jego obowiązywania. Jednocześnie przedstawiciele rosyjskiego resortu obrony i spraw zagranicznych straszą zachodnich partnerów rozpętaniem niekontrolowanego wyścigu zbrojeń. Krótko przed ogłoszeniem przez Waszyngton decyzji o zawieszeniu przestrzegania INF, wiceszef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ryabkow oświadczył, że Rosja nie będzie nikomu grozić, a jedynie zajmie się swoim własnym bezpieczeństwem. Natomiast rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zarzucił Stanom Zjednoczonym niechęć do prowadzenia rozmów z Rosją. Już po tym, gdy Waszyngton poinformował o zawieszeniu przestrzegania układu, szef Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Leonid Słucki wyraził opinię, że Rosja nie może ulegać żądaniom Stanów Zjednoczonych i w związku z tym nie powinna likwidować żadnych rakiet. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A jak już mówiliśmy w serwisach Trójki, polski MSZ podał w komunikacie, że popiera decyzję Stanów Zjednoczonych o zawieszeniu zobowiązań wynikających z traktatu. Jednocześnie czytamy w nim, że decyzja jest uzasadnioną odpowiedzią na długotrwałe łamanie traktatu przez Federację Rosyjską. Policja będzie miała nowe śmigłowce. Komendant główny podpisał umowę na zakup 3 maszyn patrolowo-obserwacyjnych. To śmigłowce typu Bell. Realizuje się plan odbudowy polskiego policyjnego lotnictwa, powiedział nam rzecznik policji Mariusz Ciarka. Jeden z tych śmigłowców będzie dostarczony zgodnie z umową jeszcze do końca tego roku, pozostałe najpóźniej do marca 2020 roku. I jest to rzeczywiście realna odnowa floty policyjnych śmigłowców. No coś, co dzisiaj jest na całym świecie chyba dla każdego zrozumiałe, że policja bez śmigłowców patrolowych, bez śmigłowców taktycznych tak naprawdę profesjonalnie nie może działać. A śmigłowce Bell będą w najnowszej wersji, która wyszła do produkcji w zeszłym roku. W Warszawie uczczono bohaterów akcji wykonania wyroku śmierci wydanego na generała SS Franza Kuczerę. Uroczystość z udziałem przedstawicieli rządu, weteranów Armii Krajowej i mieszkańców Warszawy była przy kamieniu pamiątkowym poświęconym uczestnikom akcji Kuczera w Alejach Ujazdowskich. Tam 75 lat temu, 1 lutego 1944 roku, żołnierze specjalnego oddziału AK Pegas zastrzelili generała, między innymi masowych publicznych egzekucji. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypominał, że dla warszawiaków zlikwidowanie Kuczery miało niezwykle symboliczne znaczenie. To dawało impuls do działania, to dawało wiarę tym, którzy kilka miesięcy później ruszyli na barykady powstańczej Warszawy. Likwidacja Kuczery była wielkim moralnym sukcesem polskiego podziemia, przypomina prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Warszawa Jerzy Majkowski. Mieliśmy wtedy świadomość, że nie jest tak źle, bo jest jakiś rewanż za te morderstwa uliczne, rozstrzelania i tak dalej. Dzięki zlikwidowaniu Kuczery Niemcy złagodzili swoją politykę wobec mieszkańców stolicy, zaprzestając między innymi egzekucji ulicznych. Witold Banach, Polskie Radio. Jutro dzień otwarty w centrach onkologii, organizowany z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów jest apel o wspólne, ponad podziałami, intensywne działania na rzecz zapewnienia wszystkim chorym na raka równego dostępu do najwyższej jakości opieki onkologicznej, mówi dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii. Niestety ciągle gonimy Europę, ciągle gonimy świat. Z jednej strony jest postęp, bo w ciągu ostatnich 20 lat średnie przeżycia w Polsce, które wynosiły 30%, obecnie są na poziomie 45% czy blisko powiedzmy 50%, szczególnie jeżeli pacjent leczony jest w wysokospecjalistycznych ośrodkach onkologicznych, centrach onkologii, ośrodkach akademickich, ale tylko połowa pacjentów ma dostęp właśnie do takiego nowoczesnego leczenia. Centra onkologiczne będą otwarte od 9 do 14. Listę placówek, które biorą udział w akcji, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiej Unii Onkologii. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Skoki narciarskie i mamut w Oberstdorfie na początek. Trzech Polaków zakończyło latanie w pierwszej piątce. Mimo to jest pewien niedosyt. Zwłaszcza patrząc na wyniki po pierwszej serii, po której dwóch Polaków prowadziło w konkursie. Niestety w serii finałowej pogoda nie pomogła i obronienie prowadzenia przez Kamila Stocha i drugiego miejsca przez Piotra Żyłę było bardzo trudne. Nasz trzykrotny mistrz olimpijski rywalizację skończył na piątym miejscu. Żyła był czwarty. Mniejszego pecha do warunków miał Dawid Kubacki, który wskoczył na podium i ostatecznie zajął drugie miejsce. Polak przegrał tylko ze Słoweńcem Timi Zajcem. Czwarty z biało-czerwonych w konkursie Jakub Wolny, mimo bardzo dobrego ósmego miejsca po pierwszej serii. W drugim skoku chyba nie wytrzymał presji i zawody zakończył dopiero na 25. pozycji. Dla trójki Kuba Nisiński. Kolejny konkurs w Oberstdorfie już jutro. Dobry występ skoczków, a także Maryny Gąsienicy Daniel. Ona w Mariborze rywalizowała w gigancie i zajęła 18. miejsce, co jest jej najlepszym wynikiem w Pucharze Świata w tej konkurencji. Wygrała po raz 55. w karierze Amerykanka Michaela Schifrin, choć tym razem podzieliła się zwycięstwem ze Słowaczką Petrą Flochową. 82 razy wygrywała inna Amerykanka, Lindsay Vonn. Legenda narciarstwa zapowiedziała dzisiaj zakończenie kariery. Uczyni to tuż po rozpoczynających się we wtorek Mistrzostwach Świata w Ore. W lekkiej atletyce wysoka forma Piotra Liska. Dwa dni temu wygrał zawody skoku o tyczce w Cottbus, dziś był drugi w Berlinie. Wygrał Amerykanin Kendrick z najlepszym wynikiem roku. Skoczył 5 metrów i 86 centymetrów. A Lisek jest zadowolony. Trudne są takie zawody z dnia na dzień. Taki urok sportu, że raz jeden wygrywa, raz drugi. Fajnie, że chłopacy poskakali i fajnie to wyglądało, więc myślę, że było super. Piąte miejsce dzisiaj Pawła Wojciechowskiego. Do świetnych wyników przyzwyczaili nas w ostatnich latach także żeglarze, szczególnie w klasie RSX. Nie dziwią więc wyniki Pucharu Świata w Miami. Radosław Furmański jest pierwszy, Paweł Tarnowski czwarty, a wśród pań Zofia Klepacka utraciła prowadzenie i płynie tuż za podium. Również z pierwszej na czwartą lokatę w klasie 470 spadły Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar. Zawody potrwają do niedzieli. Fantastyczny mecz oglądali kibice w Paryżu. Na Stade de France w Pucharze Sześciu Narodów grali rugbyści Francji i Walii. Francuzi po pierwszych 40 minutach prowadzili 16-0, a przegrali 19-24. I przypominam jeszcze informację tenisową dnia. Magda Linet zagra w półfinale turnieju rangi WTA w Łachin. Jej rywalką będzie Ukrainka Dajana Jastremska, która pokonała turniejową jedynkę Hiszpankę Garbin Muguruzę. Półfinał jutro. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro ciepło od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 6 w centrum kraju i aż 12 miejscami na południu. Poza tym zachmurzenie duże i może popadać deszcz. Tej nocy uwaga na marznące opady praktycznie w całym kraju, na termometrach od minus 3 stopni do 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I mamy 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Przed tygodniem witałem Państwa po godzinie 22 z najlepszego radiowego studia na świecie. Dzisiaj już tak trochę ciszej. Wiemy, że po tej stronie radioodbiorników trzy osoby. Anna, Agnieszka i ja. No i jeszcze Artur ewentualnie w serwisach informacyjnych. Ale przed tygodniem tu był ruch, tu była wrzawa, tu było życie. Mam nadzieję, że tak właśnie jest teraz. Musimy sobie to wyobrazić. Taką szeroką, dużą publiczność po drugiej stronie radioodbiorników. Zaczynamy dzisiaj od piosenek o miłości, chociaż wszyscy wiemy, że piosenki o miłości są takie banalne. Piosenki o miłości są takie banalne, ale to jak go rzuciłaś było banalne bardziej. Ciągle nie mógł cię zrozumieć, a tak niewiele chciałaś. Parę miłych słów, jedno ciepłe spojrzenie, teraz on zachowuje się jak gówniarz, zachowuje się trywialnie.

jestem taki jak ty, tylko trochę inny jesteś tym, co zrobisz, a nie tym, co sobie myślisz. Goją się pomysły, co by było, gdybyśmy. Plastikowy świat, miłość jak papier, dziwna kraina, jak wyjdziesz, to złapiesz. Plastikowy świat, miłość jak papier, dziwna kraina, jak wyjdziesz, to złapiesz. Plastikowy świat, miłość jak papier, dziwna kraina, jak wyjdziesz, to złapiesz. Plastikowy świat, miłość jak papier, dziwna kraina, jak wyjdziesz, to złapiesz. Plastikowy świat, miłość jak papier, dziwna kraina, jak wyjdziesz, to złapiesz. To właśnie oni. Wcześniej już grali w ofensywie, myślę, że nie raz i nie pięć. No ale teraz jest nowy utwór. I jak się okazuje, Zmysłowic nie ma tylko muzyki gitarowej. Jest również i tak alternatywny hip-hop. Niech będzie. Menipe. Tak się nazywają. Utwór zatytułowany Powidło. Przed chwilą. 16 minut po 23. Dobrze od czasu do czasu posłuchać sobie tego sygnału i zapowiedzieć kogoś w najlepszym radiowym studiu na świecie, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zanim muzyka, to musimy go trochę przepytać. Robert Cichy, witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Po próbie? Po próbie, tak. Jest okej? Jest okej. Wszystko okej poszło w miarę. Mam nadzieję, że będzie okej. Każdy artysta musi to powiedzieć. To znaczy nic nie musi, ale każdego artysta o to pytam. Jak się gra, no powiedzmy, koncerty, niech to będzie nazwane koncertem, do pustej sali? Specyficznie. Ja tutaj, wiesz co, ja byłem tydzień temu tutaj, pamiętam, i było dużo więcej osób. Na ofensywie deluxe. Tak jest. I było super, także dzisiaj siedzę, nie ma ludzi. Także dosyć dziwne uczucie, ale wyobrażam sobie, że tutaj jest grono, które było tydzień temu. Także. Robson, powiedz twoje wrażenia i nie musisz być miły tak na siłę sprzed tygodnia, bo tu się działo. Działo się. Zaczęło się tak bardzo, wiesz, bardzo sentymentalnie, rzekłbym. Mela zaczęła z Serkiem, fajnie wprowadzili w klimat. Później Smolik z Kevem rozwalili też system dosyć mocnym brzmieniem. Sosnowski tym bardziej już kompletnie pozamiatał. No i też w ogóle zchillowany temat był fajny później, jak Riverside też zagrał. Tak. Ja myślę, że Riverside w ogóle był niespodzianką dla tych wszystkich, którzy być może takiej muzyki nie smakują, też, nie kosztują na co dzień. Prawda? Też mi się tak wydawało, że to było zupełnie coś innego. Troszeczkę jakby przejście jakby w inny gatunek, w inną sferę w ogóle. Ale fajnie, ale się spodobało. Jednak się później widziałem, że chyba się wkręcili ludzie. No właśnie o to chodzi. No. To zanim jeszcze zaczniesz grać, bo my tak naprawdę cały czas będziemy mówić inaczej. Jeszcze ogrywać płytę Smak. Smak. Smak. To ty tak, okej, okay, ty tak to wymawiasz. Smak. Ja akurat się przyzwyczaiłem do trochę innego nazewnictwa, ale dobrze, że mnie poprawiłeś. Słuchaj. Jeżeli ty przez ileś tam lat zdobywałeś ostrogi muzyczne, no bo zdobywałeś, grałeś w różnych zespołach, grałeś z, jakby towarzysząc głównym artystom na danej płycie, w ich zespołach i tak dalej, pod różnymi konfiguracjami się ukrywałeś, czy byłeś ich częścią, no to mogę się domyślać, że takie ostrogi tylko się przydają, albo na przykład masz za ciężkie odważniki na ramionach, jak przychodzi do nagrywania własnego materiału. Jak to jest? Nie, wydaje mi się, że wiesz, że te ostrogi są coraz bardziej ostrzejsze, coraz bardziej, wiesz, aczkolwiek nie obijam nimi, wiesz, jakichś biednych zwierząt, tylko po prostu raczej wystukuję nimi rytm i ten rytm, wiesz, jakby pomaga mi po prostu iść dalej. Natomiast, wiesz, to zawsze jest jakieś, no to jest, wiesz, trema, bo dlatego, że nagle po prostu to ja stoję, wiesz, z przodu, to ja mówię, to ja jestem tutaj frontmanem, a nie, wiesz, gdzieś tam z tyłu po prostu, także to jest to Znaczy obciążenie na pewno jest jakieś tam. Ale z drugiej strony, że ja wcześniej grałem z innymi projektami też jako frontman, jako wokalista, jako gitarzysta, także gdzieś już tak jak powiedziałeś, to wiesz, zdobyte doświadczenie pomaga. Także... Okay. No. Ale zawsze jest trema, wiesz, teraz siedzę na pewno i wiesz, naprawdę mam jakąś taką, takie uczucie, że jeszcze, wiesz, mam rewer włączony na słuchawkach, słyszę pogłos, nie widzę nikogo, tylko twój głos gdzieś, wiesz. A, okej. Okay. No dobrze, no ale to teraz tak, jak to jest z szukaniem siebie, bo powiedzmy sobie szczerze, zespół, czy zespoły, w których grałeś wcześniej, one nie wykonywały tak do końca takiej muzyki, jaką ty grasz na płycie Smack, żeby już dobrze to wymawiać, więc... Czy to trochę z tobą jest tak jak z Tomkiem Organkiem, że on niby grał inną muzykę i tam się sprawdzał, ale jak wyszedł jako lider czy jako wódz swojego zespołu, to dopiero powiedział to, co chciał powiedzieć? Uważam, że tak, że wiesz co, taka muzyka grała mi gdzieś w duszy od dawna i nie ukrywam, że te kawałki gdzieś się tworzyły rzeczywiście długo, aczkolwiek nigdzie nie wychodziły, także ja sobie zbierałem te utwory, wiesz, do szuflady i trzymałem je i niewiele osób mogło gdzieś je tam usłyszeć, także dla niektórych było to pewne zaskoczenie na pewno, że nagle taka nuta, a nie wiesz, w stylu w jakiś, gdzie grałem w jakichś poprzednich zespołach, aczkolwiek ludzie, którzy mnie dobrze znają, to wiedzą, że taka nuta gdzieś mi tam grała zawsze w duszy. No ale komu na przykład to pokazałeś? Ani Dąbrowskiej pokazałeś? Ona tak, ona już słyszała wcześniej kilka kawałków, dlatego że siedząc w Jazz Boy jeszcze tam wcześniej nagrywaliśmy różne rzeczy, no i przy okazji robiliśmy też jakieś, wiesz, wariacje, jakieś dziwne rzeczy różne, które nie wyszły, albo nie weszły na płytę, albo w ogóle nie wyszły, ale już wtedy tam jakieś były, wiesz, kawałki country, takie gitarowe. Także gdzieś to już, gdzieś tam to było. Już parę osób słyszało wcześniej. Udało się Anię pozyskać na tę płytę. Zresztą o tym jeszcze porozmawiamy. Dobra, no to kto będzie z tobą grał? Bo trzeba to przedstawić oczywiście wszystkich. Robert Cichy i... No i ze mną jeszcze, ale to jeszcze nie teraz. Ja później może zapowiem, także jeszcze trzymaj może w niepewności. A, dobra. Okej, na razie solo. Na razie solo. Dwa pierwsze utwory solo? Tak jest. Dobrze, proszę Państwa, to ja startuję. Uwaga, 22 minuty po godzinie 23. Bardzo dobrze jest słuchać takich sesji, bo to takie prawdziwe. Tu i teraz, stąd z Trójki, z Myśliwieckiej 357. Część pierwsza. Właśnie tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mr. Robert Cichy. Not a bed, my anger grows like never before. Right now, I need a sniff. Right now, I need some math. From a bath to a dad, from a bath like a kangaroo, chow, jump to score. I need to keep cooking, let it go. I need some huff and puff and let it blow. I need to keep cooking, let it go. Right now, you need a honky-tonky show. White lines appear like fears. Pupils are bigger than tears. Heart goes pumping and thumping with a beat. I start moving fast with my feet. Oh shit, I feel depressed. Oh my god, I feel like no chest. Something tells me that I need to change the state of mind. But sorry, I can't. If you leave my skin on the dance floor, I can bring it tonight. Show me where I can find my entrance to open the doors where I blow my mind. I need good cooking, let it go. I need some huffing, puffing, let it blow. I need good cooking, let it go. Right now you need a hunky-tonky show. Wake up alive, clear your nose. Sniff the shit, another dose. Go outside, meet some guys. Round the beers, contagious cheers. Nowhere to go, nowhere to hide. With no control, you lose your mind. And then you think that you have to stop. Do you feel in my skin on the dance floor? I can knock you, bring it tonight. Show me where I can find my entrance to open the doors where I blow my mind. If you leave my skin on the dance floor, I can bring it tonight. Show me where I can find my entrance to open the doors where I blow my mind. Control, I always start to risk. So I'll get back to the times when we used to be a bunch of crazy kids. So come on, let's get drunk. When I lose control, I always start to risk. So I'll get back to the times when we used to be a bunch of crazy kids. Wake up in the morning with plastic eyes, tickle my skin, hangover we rise. Glass of water, a classic design. Naked in the bed, my head is out of time. Why we do like this every night? I know we want to kill the stress. So let's prepare for another dose. That's how it goes. Open the bottle now. So come on, let's get drunk. When I lose control, I always start to risk. So get back to the times when we used to be a bunch of crazy kids. So come on, let's get drunk. When I lose control, I always start to risk. So get back to the times when we used to be a bunch of crazy kids. Yeah. właśnie. To już na pewno skończyła się ta piosenka. So get back to the times when we used to be a bunch of crazy kids. Bunch of crazy kids, czyli powróćmy do czasów, kiedy byliśmy z grają szalonych dzieciaków. Robert Cichy, płyta Smack. Dwa utwory z niej. Three Sheets to the Wind to przed chwilą i zaczęło się wszystko od Breaking Bad. Robert, ale o ten drugi utwór chcę cię zapytać. Okay. To jest jakaś tęsknota za dzieciństwem? Może nie za dzieciństwem. Tam trochę jest takie parę słów z jakichś takich chyba czasów, jak z czym mieszkałem w Opolu. Mm-hmm. Jak miałem 20 lat, 19. I spotykałem się z ekipą taką w takim małym miejscu, gdzie graliśmy drum and bassy, mhm. i gdzie było dosyć wesoło. Także lubię powracać czasami w tamte okolice myślami z tych czasów. Tęsknota za czasami młodości, powiedzmy. Najogólniej. Ja myślę, że w ogóle to, co zacytowałem, czy zacytowaliśmy przed chwilą, na początku tej rozmowy, tej części rozmowy, ten fragment tej piosenki to jest jedno z najważniejszych zdań z tej płyty. Zgodzisz się z tym? Tak, oczywiście. Opole. Powiedz trochę o tym miejscu, bo jeżeli się wyrasta, jeżeli chce się być muzykiem i wyrasta się w takim miejscu, no to nic nie jest przypadkowe. Jak to było u ciebie? Nie, no u mnie było to chyba już jak ja nie chodziłem do przedszkola, tylko zostałem zabierany do radia. Mhm. No, do radia, tak. Radio Opole. Zabierał mnie tam mój tata i tam miałem dużo różnych cioć, które po prostu zabierały mnie do realizatorki. Ja tam siedziałem, spędzałem czas. Mi się bardzo to podobało, bo to był jakiś po prostu, wiesz, pojazd kosmiczny, mm-hmm. z milionem w ogóle przycisków, nacisków. Guziczków, tak. Guziczków, światełek. Także ja tam byłem bardzo szczęśliwy. Ja zawsze bardzo ciepło kojarzę to miejsce i zawsze dobrze wspominam. Także zamiast leżakowania miałem po prostu wykłady na temat realizacji. Ale tak czy inaczej, no to były pierwsze jakieś tam rzeczy, a później to już się zaczęło oczywiście jakieś, wiesz, zespoły, pierwsze kapele i tyle. I tam się gdzieś potoczyła droga dalej. Słuchając płyty i prezentując ją swego czasu w ofensywie, bo kilka takich prezentacji miało miejsce, jeżeli chodzi o ten album, pomyślałem sobie, że tam jest mnóstwo życia. Pewnie niektóre teksty zderzają się z rzeczami trudnymi czy z tematami trudnymi, ale jakoś odbieram i twoją postać i tę muzykę bardzo pozytywnie. To dobrze? Absolutnie tak. Jak najbardziej, bo jestem pozytywnym raczej człowiekiem. Mhm. Jaki to jest główny komunikat, Robert, płynący z tych piosenek? No jest tam kilka, są dwie piosenki, które chciałem akurat tam gdzieś poświęcić jakiemuś takiemu delikatnemu tematowi, o którym nie będę tutaj mówił, jest to wyraźne na płycie, a cała reszta to są Breaking Bad, to jest zainspirowane wiadomo serialem, od tego się w sumie zaczęło, ale cała płyta też... zawiera różne kawałki, które były napisane już dosyć dawno temu, powiem ci szczerze, że są trzy utwory, które już nagrałem dosyć dawno temu, zresztą za chwilę zagramy ten kawałek, mhm. i gdzieś go trzymałem w szufladzie i uważam, że on dalej, wiesz, miał swój klimat i chciałem go zostawić na tej płycie, tylko trochę inną aranżacją i oczywiście z gościem. Rozumiem, że chodzi o The Road. Tak jest. Okej. No dobrze, jeżeli chodzi o Anię Dąbrowską teraz, bo tak sobie myślę, jeżeli z nią współpracowałeś, z nią pracowałeś, z nią nagrywałeś, no to zaproszenie Anki na taki album to była formalność czysta? To już był kawałek All Times Girl, więc mówię, kogo zaprosić do tego kawałka, skoro ja już z Anką 15 lat się bujam po tej Polsce i nie tylko. Także mówię, kurczę, no to warto by było, żeby po prostu taka stara, po prostu znajoma zaśpiewała, tak? Także zapodałem temat i od razu się zgodziła, nie było żadnego w ogóle. Ale także super, że się udało. Ja najczęściej grałem utwory Love Boy, Hold On, o ile dobrze pamiętam, i My Name is Bob. Trochę się przedstawiasz w tym pierwszym kawałku na płycie. Tak jest, w pierwszym kawałku się totalnie przedstawiam. Nawet mówię, ile mam lat, dlaczego gram na gitarze i tak dalej. A później już lecę różnymi tematami właśnie typu z Anią czy z Filipem. Okej, nieprzypadkowo wymieniłem nazwisko Tomka Organka. Takie mam wrażenie, że wy jakoś tak mentalnie jesteście blisko. No znamy się dosyć długo. Ja pamiętam go jeszcze z takich jeszcze czasów i z Sofy, i jeszcze z wcześniejszych czasów, kiedy go spotkałem w Katowicach przed uczelnią. A, widzisz, ja myślałem, że z organkiem to było tak, że on od momentu, kiedy się urodził, to już grał w zespole Sofa. Oczywiście wcześniej były inspiracje Hendrixem i tak dalej, Dom w Raczkach. On opowiadał o tym na antenie niejednokrotnie. Ale takie mam wrażenie, że on jakby na dzień dobry był już, przepraszam, zrobionym gitarzystą. No, na pewno. Na pewno już później w Sofie go widziałem, jak oni ewoluowali i kiedyś na busie, na Red Bull Bass grali. Już wtedy pamiętam, że już był Telecaster, już było mocniej, już było rockowo i wtedy widziałem, że to się zaczyna zmieniać coś, że on się zaczyna też zmieniać coś innego. A powiedz o waszych właśnie tych znajomościach sprzed Sofy. Trochę poplotkujmy, ale w dobrym tonie. Na jego temat. Co tutaj, Tomek, jeśli słuchasz mnie, to teraz chciałem ci powiedzieć, że pamiętam, jak spotkałem ciebie na uczelni w Katowicach razem z Jurkiem Zagórskim i wszyscy tam, żeśmy byli przez jakiś czas, ale żeśmy uciekli stamtąd, to pamiętam. I tyle to wszystko. A tak to super sympatyczny gość, zresztą wiele razy gdzieś spotykaliśmy się na scenach czy na męskim graniu, gdzie ja wcześniej też tam bywałem z różnymi ekipami. Także zawsze pozytywnie, zawsze super, po prostu ciepły gościu, nie ciepły gościu, tylko ma po prostu kawał serca, także... O to właśnie super. Chodzi. 2018 rok to płyta Smack. Już ją trochę ograliśmy, już w związku z tą płytą trochę się stało. No i to jest to pytanie, co dalej? Porozmawiamy sobie o tym za 7 minut, 8 minut? Mówisz teraz, że mamy coś zagrać, tak? Tak. To teraz uwaga, będzie to przedstawienie gościa. Okej, słuchajcie, ze mną jest tutaj po mojej lewej stronie siedzi Filip Bracken, który jest też na płycie. Także dzisiaj zaprosiłem go, przyjechał z Opola, jest z Australii, ale przyjechał z Opola, bo tam teraz mieszka głównie. No i oczywiście zaprosiłem go na płytę, wykonujemy kawałek The Road i dzisiaj go zagramy live z Trójki prosto. Okej, no to teraz ja was startuję. Ladies and gentlemen, this is Robert Cichy with our special guest from Australia and Opole, Filip Bracken. Okej. On the road in the middle of the life we walk. Today we are getting love to the people. If you want some now, just stay. Johnny Stephen was a keyboard king. He hung himself with a piano string. But when he left, he played his beloved song. A-G-A-N-E, the chords were so strong. When he listened to his favorite guitar, he felt like Johnny Cash, a cowboy with a star. On his chest, fuck the rest, I'm the one who tells you how the JD is going down. So when he broke with Jackie's glass, everything started going bad. He felt sober, but his heart was there when his wife was taking care. Often, no more Jim Beam, just straight. Without the devil, he'd lose his faith. Only a keyboard stayed close to his heart. He needed only one string to make some art. About that, we can play and sing No pięknie to gra przez radio. Na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, mimo że tam nie ma publiczności. Z całego serca dziękuję Filipowi Brakenowi, który przyjechał, który zagrał. Świetnie to wypadło. The Road to było wcześniej, przed chwilą Smack. Tytułowy, tak jest. Thank you, Filip. Oh yeah. Indeed. Tytułowy utwór z płyty Smack z 2018 roku. To jest pytanie, Robert, do ciebie. Co dalej? No najważniejsze chyba. Co dalej? Już się... Przepraszam, tylko tutaj. O, już podnoszę się, jestem. Okay. Już się, słuchaj, szykuję do... Już się praktycznie już się smaży winyl. Także będzie już za chwilę winyl z jednym bonus trackiem. Także dla gratka, dla fanów i miłośników po prostu płyt winylowych, grania takiego. Także winyl już się drobi. No i co? I już siedzę generalnie i siedzę i już coś dłubię nowego. Także nie chcę nic na razie zdradzać, ale cały czas pracuję nad nowym materiałem. No i co, za miesiąc koncert, równo za miesiąc koncert w Warszawie. Okej. Okay. Tak, bo dzisiaj ze mną jest Filip, jestem sam, ale ze mną na co dzień jeszcze gra Asia Glubiak i Irena Filuś. Także będą tam dziewczyny ze mną, perkusja i skrzypce. W Worku Kości 1 marca. Zapraszam serdecznie. Okej, okay, to powiedzmy jeszcze tylko tyle, żeby tutaj były podkłady przygotowane oczywiście, ale oczywiście. Akompaniowałeś sobie głównie sam. Ale głównie akompaniowałem sam. Dobra, to jeszcze tak mi się wydaje, że jeszcze jest coś na grande finale i to niech zabrzmi. Wykorzystajmy w takim razie to studio, wyciśnijmy jak cytrynę. Mam nadzieję, że pięknie to wszystko słychać po drugiej stronie radioodbiorników. Nad tym czuwają Bogdan Koziupa i oczywiście Artur Jóźwik, czyli nasza obsesyjna, niezmordowana, wierna ekipa od samego początku. I muszę zadać to pytanie. Ja wiem, że to nie jest... Może byś nie chciał na to odpowiadać, ale muszę zadać to pytanie. Bo wiesz, Smack to you know, it's in English. No. No właśnie. Okay. What about our mother language? Słuchaj, no nowa płyta już się robi, także nie mówię nie. Także może coś pojawi się. Bardzo dobrze by było. Chociaż, żeby się jakoś zaznaczyć, bo jednak to dobrze brzmi po polsku, wiesz? Tak mi się wydaje. No to spróbujemy. Okej. Okay. A, już teraz przyjmij od nas zaproszenie przy okazji drugiej płyty, czy jakichś twoich wojaży koncertowych, niekoncertowych w tym roku, zaproszenie na kolejną obsesję, dobrze? Dziękuję serdecznie, przyjmuję zaproszenie. No to co, finał w takim razie, ja zapowiadam, ty grasz. Robert Cichy, obsesja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeszcze coś, bardzo proszę. Show me the way, cause no matter what the sorrow, I will act like an idiot with my brain. I'm not handsome, but I will try to follow by your lead, cause I love the way you live. I shouldn't knock at every door, but this is my way. I wanna rock, I wanna go and find you somewhere. One day I know I will be sure that you will be there. I'm waiting for your lover boy, and then you know that will be me. That will be me. Show me strength, show me everything you know. I need a master, someone who's not wrong. But there's nobody who could break my heart. I've been waiting so long, I'm turning into stone. I shouldn't knock at every door, but this is my way. I wanna rock, I wanna go and find you somewhere. One day I know I will be sure that you will be there. Waiting for your lover boy, and then you know that will be me, me. I should knock at every door, but this is my way. I wanna rock, I wanna go and find you somewhere. One day I know I will be sure that you will be there, waiting for the lover boy. And that will be me. I should knock at every door, but this is my way. I wanna rock, I wanna go and find you some way. One day I know I will be sure that you will be there, waiting for the lover boy. And then you know that will be me. Proszę pamiętać, jeżeli coś ma struny, to ten facet świetnie na wszystkich instrumentach świata, które mają struny, gra. No jeszcze śpiewa i pisze znakomite piosenki. Smack, Robert Cichy dzisiaj podczas obsesji w Trójce. Czekamy na więcej, czekamy na więcej, czekamy na więcej. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Artur Jóźwik, Bogdan Koziupa, czyli nasza obsesyjna ekipa, również na posterunku. Kochani, to teraz za 7 minut godzina 0 BOK. Bardzo proszę. Fenomen, że jakieś przeżycie otrzymuje swój sens, a nawet swoją właściwą treść, dopiero wskutek miejsca zajmowanego w łańcuchu konsekwentnych działań. To, co należy zrobić oraz czas na to przewidziane, łączą się za pomocą jakiejś tajemniczej siły, jak rzeźba i przestrzeń, którą wypełnia. Nasze losy uzależnione są przede wszystkim od nawarstwień mętnych, upartych i nieuporządkowanych myśli, które zresztą nie są nasze, ale powtarzają tylko sądy opinii publicznej i zmieniają się wraz z nią. Także i my sami nie możemy się przed tymi zmianami uchronić. Musisz przyznać, że żaden człowiek nie odpowiada za swoje winy, jeśli patrzy na nie swoimi własnymi oczyma. W najgorszym razie są one dla niego pomyłkami albo złymi właściwościami jakiejś całości, która przez to nie przestaje być dobra. Co z niego zostało? Może człowiek, który wyobraża sobie, że dla zachowania swojej wewnętrznej wolności trzeba uznawać tylko niewiele spośród zewnętrznych praw. Ale ta wolność wewnętrzna polega na tym, że można o wszystkim myśleć, że się w każdej ludzkiej sytuacji wie, dlaczego nie należy się z nią wiązać, lecz nigdy nie wie, z czym chciałby się być związanym. Niestety byłby gotów przyznać, że posiada właściwie tylko jedną zdolność: odkrywać w każdej rzeczy dwa aspekty. Kilkadziesiąt bardzo mądrych słów i zdań BOK, płyta Symetria z ubiegłego roku. Byli też podczas obsesji tutaj w ofensywie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Raz jeszcze, to jest kolejna okazja, żeby właśnie Państwu ten album polecić. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach, dziękujemy już za wspólnie spędzony czas. Jutro audycja Myśliwiecka 357 między 17 a 19. Zapraszamy bardzo serdecznie. A na koniec dzisiaj taki jeden bardzo ważny zespół. Pa, pa. Join me now, babies looking torn and frayed. Join the masquerade. Join the masquerade. Won't you join me now, babies looking to get laid? Join the masquerade. Join the masquerade. Days before you came, it always seemed enticing to be naked and profane. Day a brand new vein, each tourniquet colliding. Didn't want you anyway. Didn't want you anyway. Didn't want you anyway. Didn't want you anyway. Won't you join me now? Babies are looking torn and frayed. Join the masquerade. Join the masquerade. Won't you join me now? Babies are looking. Join the masquerade. Join the masquerade. Days before you came. Days before you came. Days before you came. Days before you. Days before you came. Days before you came. Days before you came. Days before you. Zapraszamy do reklamy. Polityka w Polsce pilnie potrzebuje uczciwości i tradycyjnych wartości. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin jest właśnie tym grupowaniem, które uczciwie broni życia, tradycyjnej rodziny, wartości chrześcijańskich. Państwo polskie, mające chlubną tysiącletnią historię, ma prawo być w pełni suwerenne. Dlatego niedopuszczalne jest uleganie presji obcych sił w kształtowaniu polskiego ustawodawstwa w kwestii sądownictwa, kompetencji IPN-u czy potencjalnych roszczeń majątkowych wobec nas, Polaków. Mówi prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski. Drodzy rodacy, w imieniu ZHR zapewniam, że nie zawiedziemy waszego zaufania oraz obronimy tradycyjną rodzinę, życie nienarodzonych, naszą polską suwerenność oraz naszych rodaków na Kresach i całym świecie. Tylko w jedności wspólnoty polskiej opartej na haśle Bóg, honor, ojczyzna będziemy stanowić siłę. Zjednoczenie chrześcijańskich rodzin to ta prawdziwa, dobra zmiana na przyszłe lata. Żegnamy reklamy.